ونقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه سبحانك لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم اما بعد تنشئ تلك الدرس العاشر تلك كتاب شيخي الدروس المهمه لعامه الامه نتوقف تلك mlango unaozungumzia habari za swala. Nadhani leo tutaanzia katika sunan as-sala. Alaysa kadhalik? Iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li sami'in. Qala al-mu'allif rahimahullah الدرس العاشر سنن الصلاة ومنها الاستفتاح جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده رفع اليدين مضمومتي الأصابع مغلولة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود ما زاد عن قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء للمغفرة بين السجدتين جعل الرأس خيال الظهر في الركوع مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود رفع الذراعين عن الأرض حين السجود جلوس المصلي على رجل اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول بين السجدتين التورط في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريفها عند الدعاء الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول الدعاء في التشهد الأخير الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع في الركوع. نعم أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد يكمليزا نغوزو الصلاة pamoja na واجبات الصلاة sasa hivi darasa limeingia moja kwa moja katika kuzielezea sunna za swala. Inaona inapozungumziwa sunna, yani hiyo sunna yake sio nguzo wala sio mambo ya wajibu. Kama mnakumbuka tulisema nini hukumu ya mwenye kuacha nguzo katika sala? Nani anajibu? sababu hizi ni sunna ambazo ndio tutasoma leo. Ilitangulia kusoma al-arkan, kisha al-wajibat, kisha ndio leo sunna. Kwa hiyo nini hukumu ya mwenye kuacha sunna nguzo katika sala? Sala yake imebatilika. Kwa hiyo kitu gani kinamhitajia? Sijida sahwa. Mfano wa nguzo ni nini? Takbiratul ihram. Kwa hiyo ukiacha takbiratul ihram, yani wewe unaleta sijida sahwa kati yake? Kwa hali zote. Yaani bimaana kwanza utaileta ile nguzo, alafu vilevile utaleta ile sijida sahwa inshallah. Na ukiacha wajibat, mambo ya wajib. Naam. Ndio. Tamam. Tayeb, kwa hiyo leo tunaingia katika sunan as-salah katika hii darsu al-ashir. Sunan as-salah. قال الشيخ رحمه الله الدرس العاشر صوم لكومي سنن الصلاة سنة الصلاة وحقيقة سنة الصلاة زنيو نزيل أنبازو سيو نغوزو ولا سيو واجب ومنها نميونغون مهيزو سنة الصلاة al-istiftahu ni ile dua ya kufungulia sala. Lakini jambo la pili ni ja'alu kaffa al-yad al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadri hina al-qiyam qabla al-ruku'i wa ba'dahu, ni kuweka kiganja cha mkono wa kiume wa kulia juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, tena juu ya kifua wakati wa kusimama, kabla ya kurukuu na baada yake. Kwa hiyo hiyo vile vile ni katika sunna za swala. Jambo la tatu ni rafu al-yadayn madhmumatay al-asabi' mamdudata hadwa al-mankibain aw al-udhunayn 'inda takbir 'inda takbir al-awwal. Jambo la tatu ni kunyanyua mikono miwili, hali ya kuwa umeambatanisha vidole vyao. Lana, yani ina maana kwamba wenyewe madhmum, yani bi maana umeviambatanisha. Tena mamduda, hali ya kuwa umevinyosha, sio kwamba umevifunja hakadha, lazima viwe katika aiha hivi. Lakini hadhu wal mankibai, sawa sawa na mabega yako mawili, au al-udhunain au masikio mawili, yani bi maana hapa mlaana na wala sahihi, yani hakadha mlaana, sawa sawa na mabega yako mawili au masikio yako mawili mawili, lakini inda takbir al-awwal, wakati wa kuleta takbira ya mwanzo. Lakini wa inda ruku', na wakati una rukuu ile kunyanyua mikono Allahu akbar. Lakini wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal ila ath-thalitha, na wakati wa kusimama kutoka katika tashahhud ya mwanzo kwenda katika tashahhud ya pili. Ndana jambo jingine anasema mazada ala wahidatin fi tasbih ar-ruku' wa as-sujud, ni ile ambayo inayozidi madana ile ya mwanzo katika tasbih katika rukuu na sujud, yani kitendo kile unaporukuu kusema subhana rabbia al-azim, ile ziada pia ni sunna. Madana ikizidi moja tatu kuendelea ni nini? Ni sunna. Wasujud kadhalik, zile adhkar unazozitaja katika as-sujud ambao tunasema nini? Subhana rabbia al-a'la. Lakini sunna nyingine yafita hapa anasema wa mazada an wahidati fi du'ai bil maghfira baina sajdatayn, na ile inayozidi mara moja katika dua ya kuomba maghfira baina sajdatayn. Malana rabbi filli wa amni wa jibruni wa hadini wa afini wa afani hakadha, yani ziada pia hiyo ni katika nini? Sunna. Lakini sunna ya sita ni ja'alu ar-ra'si hiyala ad-dhahri fi ar-ruku'i, ni kukiweka kichwa chako sawa sawa inaambatana yani na mgongo wako wakati wa kurukuu. Yani mtu atakiwe ainame sana wala ainuke sana, na maana imekuja katika riwaya kama mtu wakati wa kurukuu yatamwagwa maji baadhi katika mgongo wake la stakarra, yale maji yatakulia. Naweza kukuta mtu anarukuu yani ile kichwa chake akiinamisha kisawasawa, na pengine akadhania kwamba ndio khushu' ya sala, au akanyanyua kile kichwa chake. Kwa hiyo inatakiwa iwe ni sawa sawa kichwa chake na mgongo wake kiwe sawa sawa. Na sunna ya saba ni mujafatul adidaini anil jambaini, ni kitendo cha kuweka mbali adidaini. Adid ni ile baina rukbatain ila alkatf, yani ile kutoka katika mirfaqain laysa rukbatain, hizi fundo mbili za mikono mpaka kwenye bega. Madana hii ndio inaitwa abd. Kwa hiyo kutanua kidogo, kuweka mbali, yani sio kujibana hivi, labda ukiwa katika hali ya nini, ya soft, unaposwali katika soft usijitanue hivi sababu utawakera walio pembeni, lakini unaposwali peke yako basi iliyo sunna ya Mtume ni kuweka mbali kidogo baina ya adhdi mbili, yani kutoka katika mirfaqain inapoishia hii dhara mkono ile mpaka katika bega, sijui tumeelewana. Kwa hiyo hapo unaweka pembeni kidogo, unaweka mbali. Wal batn anil fakhdain, na tumbo vile vile unapokuwa ile unasujudu unaliweka mbali kidogo na nini, na mapaja yako, yani ina maana mtu asijibane. Madana wal fakhdain anis saqain fi sujud, na vile vile mapaja yako pamoja na saqain, miundi hii katika hali ya nini, ya sajida. Madana asaf, unaelewa safi, miundi au ugoko. Kwa hiyo yenyewe iliyo sunna vile vile unaweka mbali kidogo kutofautisha kipindi cha wakati wa sujud. Lakini sunna ya nane ya sala ni rafu dhira'aini 'anil ardhi ila sujud, unyanyua ile mikono yako dhira'aini kuanzia hapa katika katifu mpaka katika mirfaqain, unaona eh, ina maana unainyanyua. Kuna watu wanaposujudu anailaza hivi, anailaza moja kwa moja, inakuwa baadhi inamletea udhifu. Unaweza kukuta mtu nyinyi mmeinuka kutoka katika sajida mwenzenu amebaki pale katika sajida kumbe ameuchapa usingizi. Malana sasa tayari yani yeye anakuwa tayari, unajua watu wameshughulishwa na mambo harakati za dunia, amechoka. Kwa hiyo tayari unaposujudu hali ya kuwa mtu mwili wako umeiweka moja kwa moja, inawezekana usingizi pia ukaja. Badala lakini kwa hiyo ananyanyua ile dharaa, yani hii inakuwa katika hali hii. Wazi? Wala isiwe mtu amilaza ile mikono yake wakati wa sujud. Lakini yatisa ni julusu al-musalli ala rijlihi al-yusra mafrushatan wa nasb al-yumna fi tashahhud al-awwal wa bayna sajdatayn. Ni kitendo cha kukaa yule mwenye kuswali kukalia mguu wake wa kushoto katika ile tashahhud ya mwanzo, unaukalia mguu wa kushoto tumelewana, eh, ambayo ile maarufu inaitwa tahiyatu ndogo, umeeleweka eh, na wanasubu al-yumna na kunyosha ule mguu wa kulia. Ina maana haukalii ule mguu wa kulia, unaokalia ni mguu wa kushoto katika tashahudi ya mwanzo wa baina sajidatain na baina ya ile sajida mbili, ndio hiyo inaitwa mafrusha. Mlana anaifanya kama farasi. Mlana ile kikao, nani anaweza akatuonyesha ile? Ya Aba Khalid, arina tuonyeshe hiyo jelsa. Katika tashahud al-awwal unakalia huu mguu wa kushoto, mlana eh, aiyo hakadha tumelewana eh. Hii ndio sunna katika tashahud al-awwal. Barakallahu fiki. Na yakumi ni at-tawarruk. Tumelewana eh? Fi tashahud al-akhir fi rubaiyati wa thulathiyati. Ni kukaa mkao wa tawarruk inaitwa eh. Mkao gani huo? Taarifu yake ni hii hapa, al-julus ala miq'adatihi. Kukalia makalio yake. Akali mguu sasa hapa. Tumelewana? Waja'ala rijlahu al-yusra, na ataufanya ule, atauweka ule mguu wake wa kushoto tahta al-yumna, chini ya kulia, wa nasb al-yumna, na vile vile ataunyoosha ule mguu wake wa kulia. Na hii ni jilsa ya tashahud al-akhir fi rubaiya. Mtu anaposwali sala yenye rakaa 4, mathalan sala al-asr, sala ya dhuhur na sala al-isha, ile tahiyatu ya mwisho. Kwa hiyo atakalia makalio yake, lakini vile vile ata ataweka ule mguu wake wa kushoto chini ya mguu wa kulia, na atanyosha ile mguu wa kulia. Tuonyeshe hiyo jinsi at-tawarruk ambayo ni sunna hiyo. Sasa rakaa ya mwisho katika sala ya maghrib au sala ya hakadha. Mlana ina maana huu mguu wa kulia ndio umenyonga, lakini yeye hajaukalia ule mguu wa kushoto. Sikini mlana. Ile tashahud al-awwal ndio anakuwa amekalia. Nafikiri wazi eh? Ahsante. Eh? La la la. Kuna wazi anafanya hivyo. Hilafu sunna. Yaani na maana na unyanyua huo, labda mtu awe ana maradhi, lakini akikusudia laib sala yake inabatilika. Unaweza kuta wale ndugu zetu wengine watu wa mazoezi, kwa hiyo kila kitu yeye anajalia, labda yuko kwenye tizi fulani mlaa, kwa unakuta ndio ile miguu pengine aliyeweka kidesign. Ah, sema shangaa huyo vipi? Kumbe mwenye anasema swala ni exercise bali eh, swala ni mazoezi, lakini khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio maana hapa imetajwa rubaiya wa thuluthiya. Umeelewana? Kwa hiyo hata swala ya alfajiri, kwa sababu swala ya alfajiri ina rakaa 2, kuna watu wanakaa tawarruk katika ile raka ya mwisho ambayo ni tofauti bila sunna. Anatakiwa akalie hii al-mafrush. Umeelewana eh? Sisi tumeelewana. Wengi katika ile tahiyatu ya mwisho unakuta hata katika hata raka mbili za sunna unakuta mtu amekaa hii jinsi ya tawadhu. La. Baada hata sala al-fajr sikia tawadhu. Hatuseme kikaa tawarruk kwa salati mbatilika. La, bali anakuwa ame amehalif amekwenda kinyume na sunna. Aya sunna ya 11 ni al-isharatu bis-sababa. Huashiria as-sababa. As-sababa ni hii kidole cha shahada. Umeelewana eh? Hii al-wusta, hii al-hinsar, al-binsar, al-ibham. Vidole vyote hivi vina majina yake. Kwa hiyo as-sababa ni hii kidole cha shahada. Kwa hiyo kuashiria ni sunna. Fi tashahudi al-awwali wa thani. Ukikaa ile tashahudi ya mwanzo na ya pili, basi wewe unaashiria min hini yajlisu ila nihayati, wakati tu umekaa mpaka mwisho wa tashahud. Mlaone wengine imezoeleka labda akikaa anadham, tumelana anakunja ile ngumi hivi. Ina maana ikishafika ile akitaja tahiyatu lillahi wassalawat wattayyibat wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ndo anaifyatua pale, tumelana. Kwa hiyo iliyo thibiti zaidi katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni isharatu bisababa, kuashiria hiyo sababa kidole chako cha kushoto. Fi tashahud al-awwal wa thani, katika tashahud ya mwanzo na ya pili. Min hini yajlisu ila nihayati tashahud. Sheikh anataja hapa wakati ile mwanzo kabisa unakaa mpaka mwisho wa tashahud. Mwana wa taharikiha inda dua, na vile vile imethibiti katika kukitikisa kipindi cha dua. Sunna ya 12 as-salat wa tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad, niku leta salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Mulana wa tabrik ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Do tabrik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim fi tashahud al-awwal. Yani kama tulivyosema katika darsa zilizopita, yani mara nyingi katika ile tashahud al-awwal mtu akishafikia ile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, moja kwa moja na inuka. Lakini ukaileta ila salatu ala nabi wa tabrik pia ni sunna. Mlaika nawezekana unakuta mtu ni maamum na amekwisha fikia ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah, haleti ila Allahumma salli ala Muhammad, anamsubiri imam asma. Mlaona wakati kuileta ni nini? Ni sunna. Na yawezekana imamu anavuta ili kuwapa fursa, kwa sababu maamuma na tofautiana. Kuna mwingineo ana spidi ya kusoma, kuna mwingineo hana uwezo wa kusoma haraka haraka. Kwa hiyo wewe ambao una uwezo wa kusoma haraka haraka, hata kama huko katika tashahud al-awwal, leta salatu ala nabi, jambo hilo vile vile ni sunna. Sunna ya 13 ya swala ni addu'a fi tashahud al-akhir, kuleta dua katika tashahudi za ya mwisho. Na hii kama mnakumbuka tumesoma katika darsa iliyopita, nani atusomee moja wapo? Aiywa, wa husna ibadati. Ahsant, barakallahu fik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadati. Hiyo moja wapo. Nyingine من فتنة المسيح الدجال أحسنت بارك الله فيك بيو هي بنبيلني نسنة دعاء كتك تشاهد الأخير كمنا تاتو أو كمنا نيني الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والصلاة الجمعة والصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وأما كصوم كونغو الجهر بغريشة كصوم كتك صلاة الفجر hata kama unaswali munfarid peke yako mathala umechelewa nasoma kwa nguvu bali hata kama pia umechelewa kuswali nasali unasoma kwa nguvu nasali rak'ataini bila bila kisha unasoma kwa sauti nasala ya jumaa bila bila nasala ya idi bila bila bila inajaharishwa wal istisqa ni swala ya mvua ya kuomba mvua طلب السقيا وفي الركعتين الاوليين من صلاه المغرب والعشاء زي ركعتين بيلي ذا مwanzo ketika salat maghrib dan isya unanyanyua sauti vile vile ni sunna ya 15 ni al-israr bil qira'ati fi adh-dhuhr wal 'ashr kunyamaza melewana kutojiharisha kutosoma kwa nguvu ketika salat ya adh-dhuhr لا العصر لا لا يعني لما انا كنت حسوني بصوت جنب الى النبي صلى الله عليه وسلم اديكوا ketika بعض الوقت اكيسيكا بعض ايات القرانيه حتى ketika صلاه الظهر لا العصر لما انا كان حسوني يوش لذا خير المقبول اي walaqali malaa ikuwa ki jaharisha katika hata hizo swala za sahihi kwa hiyo ni sunna wa fi thalitha min al-maghrib wal akhiratayn wal akhiratayn min al-isha nazamuisha katika swala ya isha lakini bila vile ya 16 na yamuisha hapa kwamba qira'atu ma zada 'an al-fatiha min al-quran kusoma kile kilicho ziada baada ya sura al-Fatiha yani mtu anachagua sura yote mlaare anasoma maamuraati baqiya sima warada bina sunan pamoja na kuyachunga yale yaliyobakia katika sunna fi salati katika swala siwa ma dhakarna ukiondoa yale tuliyataja wa min dhalika ma zada ala qawli al-musalli na kile kilichozidi katika kauli ya yule mwenye kuswali rabbana walakal hamdu mlaare imekuja ile sami'a Allahu liman hamida nasema rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan walana ila akhir ahla al-thana'i wal majd ahaqqu bima qalahu al-'abdu wa kulluna dhakara 'an Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yunqadhu al-jadd min kajjad fa hiya mtu hiya anaweza kaileta kwa urefu kabisa hususan anaposwali peke yake hata anaposwali na watu lakini almuhimu achunge kuto refusha sana. طيب anasema baada rafi min ar-ruku' fi haqqi al-imam wal-ma'mum na hii ni katika haki ya imam na ma'mum wal-munfarid na hata mtu anaposwali peke yake fa innahu sunna hiyo ni sunna wa min dhalika aidha na hayo pia inakuja ni wad'u al-yadaini 'ala al-rukbataini مفرجتي مفرجتي الاصابع حين الركوع نافله vile kuweka mikono miwili juu ya magoti mawili hali ya kuwa umeachanisha vile vidole vyake yani hakadha bali sio hivi yani nani atuonyesha mwingine hapa katika rukuu umeshika katika magoti hali ya kuwa hivi vidole vimeachana isiwe umebamba mlaare mlaare unashika katika magoti hali ya kuwa vidole vimeachana hapa wazi hina rukui wakati una rukuu. Kwa hiyo haya anasema lamma anha rahimahullah ma yata'allaq bil arkan wal wajibat al mukhtasah bis salati aqada hadha al darsa li bayani sunani al muta'alliqati bis salati والتي ليست بركن ولا بواجب. بلانا انا سمع لكماليزا الشيخ رحمه الله ويتاجي يالي ينفغمانا ننغوزو ذا صلاة بالصوم نمامو يواجب كتك صلاة تملانا ينفسيانا نصارا اكفنغا نمانيشا هيني درسا وبينيشا سنة زيني كفنغمانا نصارا. Anasema tunapozungumzia sunna za sala ni zile ambazo sio nguzo wala sio wajibu. Tanbihan minhu rahimahullah ila ahamiyati inayati almuslim bihadhihi sunna, yani ni kama uzindisho aliyotoa imam kwa ajili ya umuhimu na kuchukulia uzito muislam katika sunna hizi na kuzichunga. Wa riayatihi laha wa an yahrisu ala alla yufarrita fi shay'in minha, na mtu achunge kwamba asizipuuze akaacha chochote mtu akasema hii si sunna tu katika sala. Hapana, jambo hilo ni muhimu sana. Wala yaqulu hadhihi sunna shimlana mustahina, kama kazidogesha bila kusema hii si sunna tu bana, ukileta usilete haina tatizo, lakini tayari unakuwa umejipunguzia daraja katika swala yako. Bali alayhi an yahrisu alayha wa an yatania biha, asema Sheikh rahimahullah, bali ni muhimu mtu kupupia. Tumeelewana eh? Yani ni kama vile ni nani ambaye anayekataa faida katika biashara yake? Tumeelewana? Kwa nini wewe ukienda kununua mali unaitafuta mali ambayo yenye quality tena rakamu wahid namba moja, kwa sababu unajua utaiuza kwa faida nzuri, alisha kadhalika. Kwa hiyo kwa nini basi muumini naye asipate hirs akawa anapupa kwamba mimi naiacha sunna katika sala wakati hii inaniongezea mimi thawabu na daraja na fadhila katika kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa an yuhadhdhara fi alwaqt nafsihi an yataraka sunnat raghbatan anha fa inna man tarakaha raghbatan anha fa hadha yakhsha alayhi an yakuna lahu hadhun wa nasibun min qawli an-nabiy alayhi salatu wa salam man raghiba an sunnati fa laysa minni. Na mtu anatakiwa atahadhari katika wakati wake mwenyewe katika nafsi yake, wakati mtu anapoiacha sunna, yani kwa kuidogesha kwamba yani kwa kuiweka mgongo, yani la yarghab, haijali malaa, yani anaipuuza, anasema fa inna man tarakaha raghbatan anha, yoyote atakayeacha sunna kwa kuipuuza kwa kuona kwamba hii haina uzito sana hii malaa, yani anakwenda nayo kinyume, anasema shekhe fahadha yukhsha, huyu anahofiwa juu yake ayakuna lahu hadhun wa nasib, ikawa kwake amepata nasib, yani ina maana kwamba yeye atakuwa amepata matatizo katika kuingia katika riwaya ya maneno ya Mtume swalla sallama, akapata sehemu ya maneno ya Mtume swalla sallama aliyosema man radiba an sunnati, yoyote atakayekwenda kinyume na sunna yangu falaisa minni, huyo hayupo pamoja na mimi. Tumelala, hilo ndo ninalo hofiwa kupata sasa hadhi yake na fungu lake la kuingia katika maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman raiba an sunnati falaisa minni. Aya Mtume maneno haya aliyasema kipindi gani? Ni wale watu watatu sahaba walipokuja kwa Mtume, wake wa Mtume wakaambia bwana, sisi mmoja akasema mimi sioi tena, na tafarraga katika ibada. Mwingine akasema mimi nitafunga maisha yote. Mwingine akasema mimi nitasimama usiku mzima nafanya ibada hakuna kulala. Mtume wa sallam aliwaambiaje? Inni la atqaakum. Wallahi inni la atqaakum. Mimi nakuzidini nyinyi ucha Mungu. Maana kisha akaanza kuwafafanulia kwamba mimi ninaamka usiku na ninalala. Qumi al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila. Maana alafu mwingine akamwambia mimi vile vile ninafunga na kufungua, lakini vile vile kubwa zaidi wa atazawwaju an-nisa, ninaoa pia. Kwa hiyo mtu akasema labda mimi bwana sitaki kuoa, ni ibada tu, mimi nitafunga maisha yote. Kwani haya mambo sio ya heri? Yaani ni mtu au yani anadhania kwamba hii ni heri zaidi. Ndio Mtume akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yeyote atakayekwenda kinyume na sunna zangu huyo hayatokuwa pamoja na mimi. Lakini anasema tanbihi, idha tarakaha laysa raghabatan anha wa innama li'adam an-nashaat 'ala al-fi'l aw nahwi dhalik fa innahu la yakunu athiman bidhalik lakin yafutuhu ajruhu ajruha wa thawabuha. Lakini mtu akiacha ile sunna katika sala, mfano umeona hizi tulizozielezea hapa, lakini sio kwa kuipuuza, isipokuwa tu labda hana nashat uchangamfu kwamba yani sio kwamba mimi sijaifanya hii sunna kwa sababu naona jambo dogo, la, kwa hali ya kawaida basi huyo hatopata dhambi. Tumelewana, isipokuwa tu aelewe utampita ujira na zitampita thawabu. Na hii ni tanbihi ham. Kuna baadhi ya ikhwa ndugu zetu labda hawezi kutekeleza sunna fulani ya mtu, lakini sasa yule anayetekeleza yeye anakuwa anamshambulia kwa maneno makali. Sasa huyo anaingia katika hatari zaidi. Kumbe wewe kama huwezi kuitekeleza ile sunna, muombe Allah tabaraka wa taala akuwezeshe. Na yule anayetekeleza sunna, basi muombe na yeye Allah tabaraka wa taala amthibitishe. Malaika, inawezekana mtu yeye pengine hataki kuachia ndevu ambao ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni mwenendo wa mitume wote, bali nabii ameagiza hafulihi wa qasu sharib, achieni ndevu na mnyoe sharubu. Lakini inawezekana kuta mtu yeye ananyoa, umeelewana, alafu yule anayeachia ndevu asema ndevu nini bwana, mi ndevu tu bwana. Bado mwingine anasema ndevu nini bwana, hii ndevu si uchapo tu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, fa hadhihi musiba. Kwa hiyo ukisema hivyo tayari wewe umekwisha mtukana Rasul alayhi salatu wasalam, ambaye yeye ndio amefundisha. Kwa hiyo inawezekana wewe hauna raghaba katika jambo hilo, muombe Allah akupe thabati. Lakini yule ambaye anajitahidi kufuata sunna za Mwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, isiwe sasa wewe ndio imekuwa kama unampigia mfano mibaya mibaya. Madale, kwa sababu shetani ana nguvu. Kwa hiyo hapa Sheikh ametoa tanbihi. Kama mtu sunna ataiacha kwa kuona kwamba jambo lile ni dogo, anahofiwa kuingia katika maneno ya Mtume anasema faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yoyote atakaye kwenda kinyume na sunna zangu huyo hayuko pamoja na mimi. Anahofiwa. Lakini yule ambaye hana nashat kuleta sunna katika swala, labda iwezekana na tu uvivu fulani, lakini anaona hili ni jambo kubwa, huyu atakosa thawabu na vile vile itampita ujira. Sikiliza maana, kwa hiyo katika hizi sunna kwa hakika zilizotajwa zimegawanyika katika sehemu mbili. Hizi sunna za swala tulizozitaja zimegawanyika katika sehemu mbili, kuna kaulia na fi'liya. Maana kuna sunanu al-qawliya, sunna za kauli, na kuna sunanu al-fi'liya, na kuna sunna zenyewe za vitendo. Mithlu du'a al-istiftah, hii ni sunanu al-qawliya, dua ya kufungulia sala. Mtu ameleta ile takbirat al-ihram, tumeliona. Wa mithlu ma zada qawlu subhana rabbiyal azim, kadhalika malana mtu akileta ile ziada ya subhana rabbiyal azim, hiyo ni sunan alqawliya. Maratan wahida fi ruku', mara moja kwa ukileta ziada ni sunna. Wa ma zada ala qawli rabbana walakal hamd, malana imam kasema sami'a Allahu liman hamida, kwa hiyo nasema rabbana walakal hamd. Malana kwa yule kiendelea hamdan kathiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Malana kuendelea ahla thanai wal majd ahaqqu bima qala wal abd ila akhir ila fiya de sunna hizo zote al qawliya. Vile vile subhana rabbiyal a'la mara moja katika sajda, kwa hiyo ukazidisha zaidi ya mara moja ni sunna. Wa ma zada ala qawli rabbi fili ila jilus maratan wahida baina sajdatayn, malana kati ya sajda mbili. Kwa hiyo hizo ni kaulia. Na amma fi'liya, sunna ya vitendo ni ile rafu al-yadayn inda takbirat al-ihram. Unapoleza takbirat al-ihram, Allahu akbar, umenyanyua mikono yako, malana sawa sawa na mabega yako au sawa sawa na sikio lako. Kwa hiyo hiyo ni sunna ya fi'liya. Wa inda ruku', vile vile wakati una ruku', wa inda rafi' minhu, na unapotoka katika ruku', sami'a Allahu liman hamida, ile kitendo cha kunyanyua mikono pia ni sunna. Wa inda al-qiyam thalitha, unapoinuka vile vile katika rakaa ya tatu, tumeona pale umekaa ile tahiyatu ya mwanzo. Kwa hiyo unainuka katika rakaa ya tatu vile vile unanyanyua mikono, sunna vile vile. Wa mithlu ma jaa fi sifati ruku', na kama ilivyokuja katika sifa ya ruku', tumeona alla yashkhasa ra'sahu wa la yusawibahu, mtu asikiegemeze sana kichwa chake. Tumeona yani mtu ana ruku', mtu unakuta anaegemeza sana kichwa chake, bali wengine ndio wanaona ndio khushu' ile, kuta mtu kajiminye kabisa yani. Tumelewana? Bali imekuja katika riwaya ambayo ameipokea al-Imam al-Tabarani katika al-Kabir. Kana an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam idha raka'a basata dhahra. Alikuwa mtume akirukuu ananyoosha ule mgongo wake sawa, unakuwa nini? Sawa sawa. Tumelewana? Bali katika riwaya Tabarani, hata law sabba alayhi alma lastaqarra, hata haya maji ukiyamwagia juu yake yanaweza yakatulia, yani jinsi mgongo ulivyokuwa ukinyooka haka mlaa. Kwa hiyo hakiegemeze hivi wala pia hadi najue kichwa hivi. Zakuta mtu amerukuu lakini kichwa kinaangalia fedha, hizi sawa sawa. Au mtu amerukuu sana mpaka ule mgongo, kwa hiyo inakuwa iwe sawa sawa. Ni katika sunna. Tayeb anasema kadhalik, ma جاء في صفة الركوع أن لا يشخص رأسه ولا يصيبه كما سيأتي. كذلك ما يتعلق بالسنن الفعلية نمنجنين فنقمانا السنة ذا فعلية المتعلقة بالسجود وتحريك الأصبع في التشاهد نكتين إلى شاكوتيكيسا كيلوري كتكا التشاهد ولانا فيو هذه تلزوزتاجة ni sunna katika swala baada ya kumaliza nguzo na baada ya kumaliza mambo ya wajibat. Bila shaka al-istiftah inaeleweka na tunaielewa kwamba ni ile, kwa nini imeitwa istiftah, sunna ya kufungulia, kwamba li annahu tuftatahu bihi salatu, kwa sababu hiyo ndio inafungulia swala. Mnaona mtu amefika tu katika swala, imamu ameleta takbira za ihrami, basi yeye anatakiwa ailete hiyo adhkar. Kwa hiyo anasema wayuktabihi fi awwaliha ba'da takbira za ihram, na hiyo dua ya istiftah inakuja baada ya nini? Takbira al-ihram. Wa hadha al-istiftah ورد فيه صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم زمكوجي الصيغة زمكوكليه وقمتوم صلى الله عليه وسلم زبنين بحقيقة بأي منها أخذ المسلم حصل تحقيق هذه السنة العظيمة فييت مسلمة كيسكوة نقيليت بس تكوى ميفتا سنة. وإن فعل الوارد منوعا تارة هذا وتارة هذا فهو أولى. نكاما mtu akileta kwa aina tofauti tofauti, alfajiri amileta ile subhanak allahumma bihamdik tabarak asmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru malale, labda dhuhuri akaleta nini, wajjahat wajhiya lilladhi fatara as-samawati والارض حنيفه مسلم الى اخر. العشاء اكلت نجيل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ثم الان بعدنا هين اختيار يا شيخ الاسلام تيميه نسمى بس تاره بهذا وتاره بهذا ما دام وي unaelewa na umejifundisha na ndio muhimu wa kuisoma sala kwamba mtu unakuwa ni tajiri wa adhkar, tajiri wa mafundisha bwana mtume. Hizi sigha za swala za mtume zipo nyingi, sigha za tashahud zipo nyingi, sigha pia vile vile za al-istiftah pia, hizi mashhuri zipo kadiria tatu kuendelea. Kwa hiyo swala hii ukileta hii, swala hii unaleta hii. Sio madam wewe unaifahamu tu wajaha tu, basi miaka yote wewe ni wajaha tu wajihi ya lillahi fadara samawati, unapata thawabu haina tatizo. Lakini pia leta hii au hii madam. Tayyib, anasema wa nabii alayhi salatu wasalam warada, zimepokelewa izo sunna za duaul istiftah, siyaghun adidatun fil istiftah, ziko sira nyingi kabisa. Mithla allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, allahumma naqqini min al-khataya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas, allahumma ghsil khatayaya bil-ma'i wal-thalj wal-barad. Mulana hiyo moja wapo, lakini nyingine mithla subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru. Fano mwingine hiyo wala wa hadhihi siyaghu minha ma huwa thana'u ala Allah wa tamjidi mithla subhanaka allahumma bihamdi, zipo ambayo nyingineyo katika kumtukuza Allah na kumsifia, mfano hiyo. Na nyingineyo ni duau wa su'al, nyingine sasa ni dua na maombi mbalimbali, unasema allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, ni dua adhima. Najua hizi adhkar, na ndio maana talib al-ilmi ni vizuri hata kujua adhkari maana yake. Yawezekana mtu anasoma zile al-adhkar al-warida kila siku asubuhi na jioni, lakini haelewi maana yake wala hana raghaba ya kutaka kuelewa maana yake. Kwa hakika adhkari zile ndani yake zinamtukuza Allah tabaraka wa taala. Nyinginezo ni dua kama hii, namuomba Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ewe Allah weka mbali kati yangu mimi na kati ya makosa yangu, sababu sisi ni tunafanya makosa binadamu. Kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, kama vile ulivyoweka mbali baina ya mashriq na maghrib, wapi na wapi? Kwa hiyo unamuomba Allah tabaraka wa taala, hizo ni thawabu, na ndio maana addu'a as-salat ni jambo adhim ambalo linamfanya mtu awe tayari yeye ana nuru katika moyo wake. Bali ndio awwalu ma yuhasabu min ibadi yawm al-qiyama, jambo la kwanza kabisa atakayohesabiwa mje siku ya kiyama ni swala. Swala ikikamilika basi mambo yamekamilika. Kwa hiyo Allah Allah as-salat as-salata as-salat, swala ni jambo muhimu. Wa ma malakat aiman, na wale ambao walioko chini ya mamlaka yetu, usikubali nyumbani wewe ndio kiongozi basi wewe peke yako ndio unaswali, yani kama vile unafanya uwakilishi fulani kwamba nyinyi msiposwali haina tatizo mimi naswali. Hapana, hakikisha swala iwe ni shiar, ni jambo la alama katika nyumba. Hata mgeni anapoingia anajua hii ni nyumba ya sala, hii ni nyumba ya ibada, si nyumba ya music wala si nyumba ya mambo ya munka. Kwa hiyo bila shaka hata yule anayekuja anaingia kwa adabu zote. Kwa hiyo sala ni jambo adhimu, ndani yake kuna dua, kuna kumtukuza Allah, kisha namuomba Allahumma naqini min alkhataya, nisafishe mimi na makosa yangu haya, kama yunaqqa thawbu alabyadu min aldanas, kama vile inavyosafishika nguo nyeupe kutokana na nini? Na uchafu. Kwa nini imehusishwa nguo nyeupe? Kwa sababu nguo nyeupe ndio ina haraka sana katika kuchafuka. Leo hii kanzu nyeupe kama hivyo aliyovaa ndugu yetu hapo, tayari hata mtu akiwa masafa ikipata doa tu unaona, ah bwana kazi yako imepata doa hiyo mlaale. Na ndio maana hii ni balagha ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kwa nini najitaja thawbul aswad mlaale au al ahmar, ametaja thawbul abyad mlaale. Ametoa faida nzuri Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen, ametaja katika hata ile tanbih al-afham katika mlango wa sala, sharh ya bulughu, sharh ya umdatu al-ahkam. Tayib ila akhir. Na vile vile zipo ambazo al-adhkar nyingine katika istiftah, ay Allahumma lakal hamdu anta qayyumu as-samawati wal ardi wa man fihin, ولك الحمد لك ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد انت مالك السماوات والارض, ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك هصمت وإليك حكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا عليك hizi zote ni katika istiftah al-adhkar ambayo kila mu'min talib al-ilm anatakiwa ahifadhi. Tumesikia maneno haya mashhuri kwenye tarikhi tu, jannatu haqqu wan-naru haqqu. Muhimu yani hizi zitakana, hizi adhkar zitakana tuzihifadhi kwa wastani. Na wallahi mtu akiweka kitabu kwa ajili ya kurejea mara mbili tatu na hifadhi mara moja. Watu wanahifadhi mambo mengi, hifadhi historia mbalimbali, falsafa mbalimbali, unaweza kukuta mtu amehifadhi mambo makubwa makubwa, lakini haya ni mambo makubwa zaidi, kwa sababu ndani yake yanamtukuza Allah tabaraka wa taala. Kwa jambo la pili, kuna hii rafu liyadaini madhmumatain al-asabi' mamduha tahadhuran min kibay aw al-udhun inda takbir, kitendo cha kunyanyua mikono hali ya kuwa hivi vidole vimeshikana. Hii Sheikh al-Albani ametaja faida katika suala hii, yeye ametaja riwaya kabisa katika katika sunna, anasema kana wa kana yarfa'uhuma mamduhatul asabi'. Mlaone Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala alikuwa akinyanyua mikono yake hali ya kuwa vidole vyake vimenyooka hakadha, yani sio vimekunjana. Lakini hapa amesema la yufarriju bainahuma wala yadhummuhuma wala yadhummuhuma, alikuwa haviachi hivi nafasi wala alikuwa havi, yani baina dhalik falana. Japokuwa shaha hapa amekariri akasema moja kwa moja ni madhmuma tai, yani ina maana visiwe furuja, yani unaponyanyua iwe hakadha. Kwa ina maana Sheikh Albani rahmatullahi alayhi yeye ameegemeza hii pia ni katika ni kama riwaya ambayo imetajwa na Imamu Abi Daud na Ibn Huzaima wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi, yani ina maana ilikuwa ni kati kwa kati. Mbona ina maana mtu asione labda ile kuvi kunja hivi ndo sunna zaidi zaidi, yani ina maana kwamba ni baina dhalika katikati, bimaana havi dhammi sana na wala pia haviachi sana hivi. So unajua ukifanya hivi lazima mtu atataka kudai dalili, mbona huyu kavitanua hivi zaidi? Kwa hiyo lakini ukifanya hivi haina tatizo. Mbona kwa hiyo hapa nasema la yadhammuhuma wala yufarriju bainahuma. Tayib, kwa hiyo anasema hadhi arba'atu mawadhi' yushra'u li muslim an yarfa'a fiha yadayhi madhmumat al-asabi' ay laysat mufarrajat al-asabi', bimaana kwamba hizi ni sehemu nne ambazo ni sunna kwa muislamu anyanyue mikono yake hali ya kuwa madhmuma, yani Sheikh ametaja kwamba isiwe amebiachia nafasi. Wa hadha rafa yakunu ila hadhwi almankibai, inakuwa sawa sawa na mabega yake hapa. Mbona inakuwa sawa sawa na mabega yake? Mbona wajaa ba'dha wajaa fi ba'dha kwamba wa yuhadhi bihima mankibai, na katika riwaya nyingine yuhadhi bihima furua udhunai, yani inakuwa sawa sawa na hizi ncha za sikio lake. Fa min as-sunna, miongoni mwa sunna an yarfa yadayhi fi hadhihi al-mawatin al-arba, kwamba anyanyue mikono yake katika sehemu hizi nne kama ilivyokuja katika sahihi ya Imami al-Bukhari, katika sahihi ya Imami al-Bukhari. Na hii ni kuja an Ubaidillah an Nafi an Ibn Umar kana idha dakhala fi salat, kwamba alikuwa Ibn Umar anasema alikuwa akiingia katika swala kabbara, akileta takbira Allahu Akbar, wa rafa'a yadayhi, na ananyanyua mikono yake, wa idha raka'a rafa'a yadayhi, akirukuu pia ananyanyua mikono yake, wa idha qala sami'a Allahu liman hamida, na akisema sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, ananyanyua mikono yake, wa idha qama min rak'ati min rak'atayn, na akinyanyuka kutoka katika rak'a mbili rafa'a yadayhi, ananyanyua mikono yake. Wa rafa'a dhalika Ibn Umar ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo kuna kaifia hapa, dhakara ash-Sheikh al-Albani katika riwaya ambayo ameipokea al-Imam Abi Dawud kwamba kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir. Mtume sallama alikuwa akinyanyua mikono yake wakati mwingine pamoja na takbir, yani Allahu Akbar. Kulewana, pamoja na nini? Na takbir. Lakini wataratan baada takbir, wakati mwingine baada ya takbir anasema Allahu Akbar, alafu ndo ana nyanyua. Kulewana, wataratan qablaha, qabla wala he, na wakati mwingine kabla yake. Imeleweka? Vipi kabla yake? Allahu Akbar. Wala. Kwa hiyo zote hizi kaifia tatu zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Pamoja na takbir Allahu Akbar. Tumeelewana? Wa taratan ba'da takbir Allahu Akbar. Tumeelewana? Wa taratan qablahu Allahu Akbar. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na vile vile katika sunna nyingine ndio mazada ala waida fi tasbih katika rukuu na sujud, na hii kama tulivyosherehesha kusema subhana rabbil azim fi rukuu, subhana rabbil aala fi sujud maratan wahida, hadha min wajibati salah wa mazada ala dhalika fa huwa sunna. Tumeelewana? Kama mnakumbuka kuna mambo tumeyataja katika wajibati. Wewe ukarukuu kisha usiseme subhana rabbil azim, umeacha nini katika wajibatu sala? Na ukiacha wajib, madha yatarattab alayk? Nilete sajdatu astahu. Tumeelewana? Lakini iliyo wajibu ni mara hiyo. Kwa hiyo ziada zile mbili yenyewe sasa inakuwa ni nini? Sunna. Mnaelewa kwa tafsiri eh? Kwa hiyo hapo yajibu an tatafaqahu. Wama zada ala qawli, na ndio maana rabbana walakal hamdu. Ndio maana hapa nasema wama zada, na kile kilichozidi kwa qawli rabbana walakal hamdu. Tuelewane? Ambayo hii anasema al-Imam na maamum, imam na maamum. Sika hana ambia okay. Anasema wa mazada an wahidatin fi tasbih wa rukuu, kama kulna kwamba ile kitendo cha kusema mara moja ni wajib katika wajibat salam, lakini kuzidisha zaidi ya mara moja ni sunna. Madana na vile vile katika rabbana wa lakal hamd, na vile vile yu mazada an wahidatin fi rukuu bil maghfira taqaddama عن حديث حذيفة أن المصلي يقول بين السجدتين رب اغفر لي، فنسلم بين سجدا بيني رب اغفر لي، فقوله مرة واحدة هذا واجب. ملوانا ايه من اليومانا أن أخوك التحديد يقسم وما زاد وما زاد كنا تزيدي لكن أكون هنا سنة نفكري اليوم ضوابط مليا isipokuwa kile sasa kimoja wapo chenye kinakuwa ni katika mambo ya waji. جعل الرأس حيال الظهر حيال يعني متساوية كوا ساوا ساوا كويكا كيشاكو كيو ساوا ساوا نانيني نا مغومو كاتكا غوكو كما تلتسيمة وصوصا نمتو كيوا ni sahihi albadan afya yako nzuri vizuri basi hakikisha kwamba unanyooka mleweka sio uinamisha kichwa sana na wala kukinyanyua kichwa sana labda mtu akiwa na tatizo kingiri mgongo na mwa basi hiyo haina tatizo na hiyo imethibiti katika sahihain hadithi ya umu almu'minin Aisha anasema mtume kana idha raka'a lam yushfis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna dhalik mama Aisha mama umu almu'minin mke wa mtume anaizungumzia swala ya mtume alikuwa akirukuu yeye hakiinamishi kichwa chake sana wala kunyanyui lakini alikuwa bayna dhalik kati kwa kati مجافات العضدين عن الجنبين نهي تميلزيها مدانا نهي مثبيتك ومتومة صلى الله عليه وسلم نوم بينيش أهل العلم فائدة فائدة يهتي كتندو شا وكمباري بين هي مكون نيلي مبيجة أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود سباب نفو جتنوا كدوغو يبي kwamba kila kiungo katika nafasi yake kinaipa nafasi ile ya katika sajida yani kinakuwa mtu hajajibana kiasi kikubwa kwa ina maana anapata fursa balaone kwa anasema yakhudhu hadahu min as-sujud bi khilafi idha ja'ala ajza'a min al-jismi multasiqan ba'daha bi ba'd tofauti na ile mtu akijalia vile viungo vya mwili wake vimeshikana moja kwa moja yani anakuwa kama hana nini ile uhuru na kadhalika hii ni raf'u dhira'aini 'anil ard hina sujudi kunyanyua ile mikono yake wakati wa sujudi wala sio kuilaza alaone na hii ni kuja katika hadithi kwamba fa idha sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima bimaana alikuwa akisujudu mtume wa sallama anaweka mikono yake sio ameilaza wala amisani bimaana anakuwa amenyanyua ama julus almusalli ala lijhi yusra mafrusha nasb aliyuna bidashahud alawwal ila jinsa kama alivyoonyesha akhuna hapa Abu Khalid katika tashahud alawwal ukalia ule mguu wa kushoto wa hadha ja ya hadithi Aisha fi sahih Muslim kana yafrish rijlahu al-yusra bila ana kulaza ule mguu wake wa kushoto wa yansib rijlahu al-yumna na kunyosha mguu wake wa kulia na ima hii tawarruk ndio ile jilsa ya tashahud al-akhir katika ar-ruba'iyya na thuluthiyya wa huwa al-julus ala مقعدته وجعل اي وجعل الرجل اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى وهذا ثابت في حديث ابي حميد في البخاري وقعد على مقعدته فهنا ككاليا مقاليه yake وهذه الهيئه يقال لها التورك هي هيئه تحيات يا مشو ambayo mtu anakalia makalio yake na ananyosha ule mguu wake وكليه ده ينيتوا التورك لان المصلي في التشهد الذي في اخر الصلاه من ثلاثيه رباعيه يجلس على وركه فلانا انا كاليه ايه مكاليه yake بين الاولى يقال لها افتراش الى منزله ينيتوا افتراش لانه يجعل رجله اليسرى مثل الفراش الذي يجلس عليها بسبب انه فاني اولى مغواك وكشوتو كما vile فراش تعرفون معنى فراش kama sandiko vile analikalia kwa sababu anai kalia mbeleka ndio ikaitwa ni al-iftirash na vile vile al-ishara bi sababa hii tumeshaelezea vile vile tumeelewana anna hadhihi al-ishara min hina yajlis lit-tashahhud kikaa kwa ajili ya at-tashahhud basi moja kwa moja ila an yusallima, mpaka utakapotoa salamu, moja kwa moja wewe unatoa ile shahada, mushiran bisababa yarfa'uha raf'an ghayra kamil, ishara litawhid, ni ishara ya tauhid ya kumrejesha Allah. Wa yuharriku 'inda du'a tahrikan hafifa, lakini kipindi cha dua anakitikisa hafifa, yani si kwa furugu sana. Wassalatu bilazina wa tabrik ala Muhammad wa alihi wa ala ali wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fi tashahud al-awwal, ay anna hadha min sunan as-salat al-ibrahimiyya al-ityanu biha fi tashahud al-awwal, wa qad taqaddama dhikru as-sigha fi salat al-ibrahimiyya katika tashahud al-awwal, wa ilayta sunna na kwastani imetangulia kuitaja katika sura yake. Na amma dua fi tashahud al-akhir, hii imekuja vile vile katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, thumma yatakhayyaru ba'du min du'ai ma shaa, atachagua dua zile azitakazo ambazo tulizitaja katika darasa iliyopita. Inshallah, nafikiri tuishie hapa. Katika darasa linalokuja tutazungumzia mubtilatu as-sala, yale yanayobatilisha sala. Ni vizuri kufanya murajaa kwa sababu ibada ya sala kama tulivyosema ni ibada adhima. Kwa hiyo moja kwa moja mtu lazima aelewe nguzo zake ni nini. Ukikosa nguzo unatakiwa ufanyaje? Wajibu ni nini? Ukikosa unatakiwa ufanyaje? Sunna ni nini? Bali haya ni vizuri kuyaelewa na kuyafundisha vijana wetu, majumbani kwetu, familia zetu, kwa sababu unapoyazungumza na kuyafundisha wewe yanathibiti zaidi. Bwana, yani wewe, na kwa sababu haya ni mambo ambayo sisi tunayafanya katika maisha yetu yote. Mwanamume hana dharura. Sala ni jambo la maisha yote, lazima asali. Subhanallahi wa bihamdihi.